panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Konkurs dla twórców ludowych. Zachowaj tradycje, nieginące zawody, umiejętności i obyczaje. Teraz drewno. Zgłoszenia do 31 sierpnia na nieginącezawody.pl. Organizator Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 23 sierpnia, jest 23. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Jewgenij Prigorzyn był na pokładzie samolotu, który rozbił się na północ od Moskwy, potwierdza Rosawiacja. Wieczorna narada w Ministerstwie Zdrowia powodem ognisko Legionelli w Rzeszowie. Piloci z 18 krajów pokażą kunszt w Radomiu w weekend air show. Na pokładzie samolotu, który rozbił się na zachodzie Rosji, był szef najemniczej grupy Wagnera Jewgenij Prigorzyn i jego prawa ręka Dmitrij Utkin, pseudonim Wagner, potwierdziła rosyjska agencja transportu lotniczego. Rosawiacja opublikowała listę nazwisk 7 pasażerów i 3 członków załogi, którzy lecieli odrzutowcem z Moskwy do Petersburga. Wcześniej rosyjska telewizja publiczna potwierdziła śmierć Prigorzyna. Poinformowały też o niej pro-wagnerowskie kanały na Telegramie. Informacje w tej sprawie zebrał Wojciech Cegielski. Wiadomo, że prywatny odrzutowiec, który leciał z Moskwy do Petersburga, rozbił się w okolicach Tweru na północ od rosyjskiej stolicy. Rosyjskie władze lotnicze twierdzą, że na pokładzie maszyny było 10 osób, wśród nich Jewgenij Prigorzyn. Zachodnie media informują równocześnie, że drugi odrzutowiec, który także prawdopodobnie należał do szefa Wagnerowców, zmienił trasę i bezpiecznie wylądował w Moskwie. Rosyjska telewizja publiczna oraz Ministerstwo Sytuacji Nadzwyczajnych twierdzą, że Prigorzyn znajdował się na pokładzie pierwszego samolotu i że jego ciało zostało już zidentyfikowane. W katastrofie miał też zginąć Dmitrij Utkin, prawa ręka Prigorzyna. Związane z Kremlem media twierdzą, że maszyna wybuchła w powietrzu i że rozpoczęło się już śledztwo w sprawie domniemanego ataku terrorystycznego. Kojarzone z Wagnerowcami konta na Telegramie twierdzą tymczasem, że Embraer Legacy został zestrzelony. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Jewgenij Prigorzyn był jednym z najbardziej zaufanych ludzi rosyjskiego prezydenta Władimira Putina. Przeprowadził jednak w czerwcu nieudany bunt, po którym wypadł z łask Kremla. Tak się składa, że przeciwnicy polityczni Władimira Putina nie umierają w sposób naturalny. Tak prawdopodobną śmierć szefa Wagnerowców komentuje minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. 2 miesiące temu wielkim zaskoczeniem było to, że doszło do jego buntu. Nie mniejszym zaskoczeniem było to, że udało mu to się przetrwać i biologicznie, i oczywiście politycznie. 62-letni Prigorzyn zgodził się po buncie przenieść na Białoruś. W Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie z udziałem szefowej resortu Katarzyny Sójki i przedstawicieli Generalnego Inspektoratu Sanitarnego w związku z ogniskiem Legionelli na Podkarpaciu. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej otrzymały polecenie zintensyfikowania działań niezbędnych do zwalczania przyczyn tego ogniska. Napisano na profilu Ministerstwa i Sanepidu. Wcześniej podkarpacki dziennik Nowiny poinformował, że do 4 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych zakażenia bakterią Legionella w Rzeszowie. Zakażonych może być około 200 osób, podał Główny Inspektorat Sanitarny. Do zakażeń doszło prawdopodobnie podczas używania wody z miejskich wodociągów. Badania próbek mają być znane w przyszłym tygodniu. Rząd Prawa i Sprawiedliwości odzyskuje strategiczne dla państwa spółki, powiedział minister edukacji i nauki. Podczas konferencji zorganizowanej w ramach akcji PiS 4 razy nie, Tusk równa się wyprzedaż majątku. Przemysław Czarnek przypomniał, że jedną z takich firm jest PKP Energetyka. We wrześniu 2015 roku doszło do sprzedaży PKP Energetyka podmiotowi zewnętrznemu i w ten sposób państwo polskie straciło władzę, straciło panowanie nad strategiczną spółką. Rząd Prawa i Sprawiedliwości w ramach repolonizacji tego rodzaju strategicznych spółek odzyskał PKP Energetyka. Oto 3 kwietnia 2023 roku PGE odkupiło 100% akcji PKP Energetyka. Przemysław Czarnek dodał, że dzięki odzyskaniu spółki przywrócono panowanie nad strategicznym sektorem energetycznym. Niezwyciężeni w przestworzach to hasło tegorocznych pokazów air show w Radomiu. Odbędą się w najbliższy weekend. Wezmą w nich udział piloci z 18 krajów, którzy zaczynają pierwsze treningi i przygotowania do występów. Bilety na wydarzenie są jeszcze w sprzedaży. Wejście na airshow w Radomiu na lotnisku będzie możliwe od godziny 9 rano w sobotę. Jedną z głównych atrakcji jest pokaz nocny. Tuż po zachodzie słońca będą wyśmienite pokazy z wielką ilością pirotechniki, wybuchami. Tutaj zaangażowaliśmy nie tylko nasze zasoby i siły, ale również i naszych partnerów. Powiedział wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz. Z kolei drugiego dnia zaplanowano wyścig samolotu wyczynowego z bolidem Formuły 1, ale też wystawy najnowszego sprzętu. Czołgi, armatochaubice, Heimarsy, Patrioty, wszystko to, co w ostatnich latach kupowaliśmy, ale również i samoloty FA-50. Przypomnę, debiut na defiladzie 15 sierpnia. Organizatorem międzynarodowych pokazów lotniczych Airshow Radom 2023 jest Agencja Mienia Wojskowego. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Polskie Radio jest głównym patronem medialnym Airshow w Radomiu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe, Mateusz Warianka. Pia Skrzyżowska nie wystąpi w finale biegu na 100 metrów przez płotki podczas Mistrzostw Świata w Budapeszcie. Polka odpadła w półfinale, zajmując dopiero czwarte miejsce w swojej serii. Biorę pod uwagę, jaką konkurencją są płotki. Tak jak wczoraj mówiłam, trzeba zaryzykować, zaryzykowałam. No, ten sezon mogę podsumować, to jest sezon potknięć o płotki. Po prostu jak rok temu chyba żadnego praktycznie nie zahaczałam, to w tym roku jednak cieszę się, bo trochę pokazałam tej pewności, trochę tego ryzyka, no nie utrzymałam tego, no trudno się mówi. Finał w tym roku nie dla mnie, ale lekcja na pewno dużo. Już w eliminacjach z rywalizacji odpadła Klaudia Siciarz, ale są też dobre wieści. Srebrny medal w biegu na 400 metrów wywalczyła Natalia Kaczmarek. Triumfowała dominikanka Marley Di Paulino. Trzecie była reprezentantka Barbadosu Sadie Williams. To drugi medal reprezentantów Polski w Budapeszcie. Wcześniej po srebro sięgnął młociarz Wojciech Nowicki. A jutro o zaliczkę przed rewanżem. W czwartej rundzie eliminacji Ligi Konferencji zagrają piłkarze Legii Warszawa. Wojskowi pierwszy mecz zagrają na wyjeździe, a rywalem będzie duńskie Midtjylland. Początek meczu jutro o 20. Tymczasem za nami już pierwsze spotkania drugiej serii czwartej rundy eliminacji do Champions League. Zaliczkę przed rewanżem wywalczyła Braga, która pokonała 2-1 Panathinaikos, i Galatasaray, które ograło 3-2 Molde. Bez bramek było w Izraelu, gdzie Maccabi Haifa zremisowała z Young Boysami. A na koniec przenosimy się za ocean. Kiedy bilety mogą zdrożeć wielokrotnie? Tak dzieje się w przypadku fenomenu Leo Messiego. Argentyńczyk został najlepszym strzelcem rozgrywanego w ostatnim miesiącu Pucharu Ligi, a teraz wracają rozgrywki MLS. Pierwsze mecze w tym przypadku dla Messiego. Pierwszym meczem dla Messiego będzie sobotnie starcie w Nowym Jorku przeciwko Red Bullowi. Za oceanem trwa wielka Messi-mania, a o szczegółach opowie Jan Pachlowski. Zwykła średnia cena biletów na mecz nowojorskiej drużyny wynosi $46. Tym razem średnia cena wejściówek wzrosła do blisko $500 za sztukę. Bilety w pierwszym rzędzie warte są $3600, a polityka klubu mówi, że trzeba ich kupić co najmniej 4, co daje w sumie prawie $15,000. Wcześniej to było wielokrotnie mniej. Bilety nowojorskiej drużyny na spotkanie z Interem Miami są najdroższe w historii klubu. Pobito rekord zeszłego roku. Wejściówki wtedy średnio kosztowały $270 na towarzyskie spotkanie z FC Barceloną. Messimania osiąga w Stanach Zjednoczonych niebotyczne rozmiary od momentu, kiedy piłkarz podpisał kontrakt z klubem z Florydy. Na samą oryginalną koszulkę Interu z nazwiskiem Argentyńczyka trzeba czekać do października. Zapotrzebowanie jest tak duże. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Jutro w większości kraju słonecznie, na północy możliwe przelotne deszcz. Termometry pokażą od 24 stopni w Suwałkach i Gdańsku do 29 we Wrocławiu, Zielonej Górze i Rzeszowie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Początek tej historii, jak to zazwyczaj bywa, przynosi nam niepokój spoza nas. Nie dowierzam, jaki ładny chłopiec, znowu kusi, by na niego spojrzeć. Słodkie myśli jak z nugatem pączek, słodkie jak sam lukier. Lukier, mam go na ustach, dopilnuj, żeby tam pozostał. Kątem oka widzę, łapiesz mój wzrok, a może ja wykonam ruch, nim to ty zrobisz krok. Mam go na ustach, dopilnuj, żeby tam pozostał. Kątem oka widzę, łapiesz mój wzrok. Chłopiec znowu kusi, by na niego spojrzeć. Słodkie myśli jak z nugatem pączek, słodkie jak sam lukier. Lukier, mam go na ustach, dopilnuj, żeby tam pozostał. Kątem oka widzę, łapiesz mój wzrok, a może ja wykonam ruch, nim to ty zrobisz krok. Pilnuj, żeby tam pozostał. Kątem oka widzę, łapiesz mój wzrok, a może ja wykonam ruch, nim to ty zrobisz krok. Wiem, ja wiem, pocałunek może być słodki, dotyk ust do ust, a lukier znów zostanie po nim. Dobry wieczór, Mateusz Krautfurst z tej strony. Serdeczne dźwięki po raz kolejny zabrzmią na antenie Trójki. Rozpoczęliśmy od utworu pod tytułem Lukier. Cecylia Sobczak zaśpiewała dla Państwa. Moja i Państwa gościni lubi cukier? Zaraz się dowiemy. Dobry wieczór. Alicja Szemplińska jest ze mną. Dobry wieczór. Cukier to Twoja słabość, czy nie słodzisz? Trudne cukier pytanie. To moja słabość, ale nie słodzę. Okej, czyli taka słabość, którą kontrolujesz. Tak, po prostu szukam cukru, ale nie w napojach. No wiesz co, muszę przywołać naszą rozmowę o The Record. Okay. Przepraszam, jeden napój z cukrem, do którego mam słabość, to bubble tea. Dobra, dobra. Brown sugar, babe. Yeah. Przeszedłbym od razu do piosenki, która mi się bardzo podoba i która jest świeża, ale zapytam cię jeszcze o ten lukier, bo słyszałaś i w sumie nie wiedziałaś, że to się wydarzy. No i teraz to jest trochę niewygodne, że mogłabyś skomentować albo powiedzieć coś o innym artyście, o debiutancie. Czy to jest dla ciebie okej, że w twojej audycji, no bo ona jest tak moja, jak i twoja dzisiaj, zabrzmiał utwór innego artysty, czy luz? To jest dla mnie absolutnie okej. Ja jestem, tak jak powiedziałam ci przed rozpoczęciem audycji, ja absolutnie jestem za tym, żeby wspierać młodych artystów, którzy są na początku swojej drogi. Wiem, że to nie jest łatwe. No właśnie, to takie dolewanie benzyny do ognia, bo artystów jest tak dużo. To będzie komplikowało tylko algorytmy, ale może to oznacza, że czujesz się już na przykład na rynku bezpieczna, że jesteś jako postać i spoko. Nowi sobie mogą przychodzić, ale ja już jestem. Chciałabym się czuć tak w pełni, ale myślę, że tak jak wielu artystów, o których mówimy, poszukuję od wielu lat i myślę, że ten czas poszukiwania jest nieograniczony. Myślę, że całe życie poznajemy nowych ludzi, poznajemy nowych ludzi, którzy mają wpływ na to, jak postrzegamy pewne rzeczy. w moim przypadku przez ten rok, bo wydaje mi się, że ostatnio tak, rozmowy mieliśmy minął jakoś, rok mniej więcej, rok, troszkę więcej chyba, bo gdzieś w marcu myślę, że się widzieliśmy. No, jakoś ponad rok temu, to przez ten rok dużo było się mi chłodniej zmieniło. Zdecydowanie na zewnątrz. Tak, dużo się mi pozmieniało i... I w ogóle się dużo wydarzyło. I dużo się wydarzyło, bo patrząc z tamtej perspektywy, gdzie wtedy myślałam już, że jestem świadoma, to potem życie mnie weryfikuje i nowi ludzie, którzy wkroczyli w moje życie, uświadomili mi, że tak naprawdę jeszcze bardzo dużo przede mną. Ostatni dzień lata, to brzmi smutno, wiesz, ale póki lato trwa, to może... Przygotujmy się na ten moment. Ten dzień nadejdzie, szanowni państwo, ale jeszcze nie dziś. Zabrzmi na antenie Trójki Alicja Duit. Wstaję rano, robisz zdjęcie, zatrzymuje się czas. W tafli wody widzę więcej, w niej odbija się kształt naszych wspomnień. Ostatni lata, oddech, by nie zapomnieć tych dni poza domem, nas na balkonie. Choć to ostatni dzień, zmartwień jakby mniej. Już nieważne gdzie, póki chwilę nie minuta pasji win. Jeśli chcesz, zawsze możesz mieć. Ostatni lata, dzień, póki chwilę nie minuta. Było miło, a nic się nie skończyło jeszcze. Zrobimy to samo, tylko że w mieście. Zrobimy to samo, tylko że częściej. Ciągle z nami to podróżujące szczęście wozi się. Cała ta muzyka buja mnie. Wszyscy moi ludzie lubią cię i ja ciebie lubię też. Choć to ostatni dzień, zmartwień jakby mniej. Już nieważne gdzie, póki chwilę nie minuta pasji win. Jeśli chcesz, zawsze możesz mieć. Ostatni lata, dzień, póki chwilę nie minuta pasji win. Alicja Szemplińska jest ze mną. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Wolałabyś, żebym nie dodawał nazwiska, czy niekoniecznie? Jestem z tym okej. Tak? Może być Alicja Szemplińska, może być Alicja, Ala. Kiedyś miałam taki pseudonim Alasza. Alasza. Ładne. Tak, wiesz, że Ala i Sze to brzmiało dziwnie, Alasze, więc było Alasza, ale ta nazwa użytkownika była wszędzie zajęta, więc miałam Alasza X, Alaszax. Ale dużo osób drogą... może nie wiedzieć o tym moim pseudonimie tajnym. Swoją drogą, świetna nazwa kapeli, nazwa użytkownika. Kiedyś nazwa mieliśmy kota w moim rodzinnym Przemkowie i mój siostrzeniec nazwał go Nameles. O, no bo tak się zaczynała chyba jakaś FIFA czy inna gra, gdzie tworzyłeś zawodnika i Nameless był po prostu, więc Nameles chodzi. Nameles. Brzmi trochę egipsko, nie? Tak. Nameles. Tak. Pytałem o nazwisko, dlatego że wydajesz muzę pod ksywą, można powiedzieć, no bo no, jest to imię, ale z drugiej strony wiele osób to imię posiada. Natomiast Alicja dzisiaj w Polsce chyba kojarzy się faktycznie jedynie z tobą. No okej, okay, jest Alicja Majewska, ale ona występuje pod imieniem i nazwiskiem zawsze. No a tutaj Alicja, też ryzykowne, a z drugiej strony ja widzę taką pewność siebie, być może nieświadomą, ale ona mi się podoba. Będę Alicją i koniec. I nie ma drugiej takiej. Z tą ksywą, jak to powiedziałeś, to też nie było takie oczywiste, bo to się wszystko wydarzyło przy tym, jak pierwszy raz brałam udział w preselekcjach do Eurowizji, że okay. Był duży problem z wymówieniem mojego nazwiska po angielsku. Szemplińska, Żaplińska, od zawsze mylono moje nazwisko. Jeździłam na konkursy wokalne i potem je wyczytywali. Alicja Rzępszczyńska, Alicja Szczemplińska, Alicja Szczepańska i potem doszliśmy do wniosku, że może, może to jest słaby punkt. Okay. Dlatego zrezygnowaliśmy z mojego nazwiska i została sama Alicja. Głupio się czuję, wiesz, bo powiem ci, że problemy z moim nazwiskiem to przy twoich to chyba jest jednak Mount Everest. Moja córka w 1-3 to nie odebrała chyba nigdy dyplomu pod swoim nazwiskiem, wiesz, mimo nie. że pani ją uczyła 3 lata. Ale... No nie wiem, chyba już jestem za stary, żeby wrócić do początku, chociaż może faktycznie nowy projekt, nowa ksywa. Nie wiem, ale nie o mnie. Alicja jest ze mną, jest też z państwem. Ostatni dzień lata za nami, ale na szczęście ciągle tylko muzycznie. Podoba mi się to, że to jest duet, ale taki nieoczywisty. No bo Alicja i Do It, a Do It to osoba nieśpiewająca chyba. Tak, no właśnie. Do It jest producentem. Mega ciekawe, popularne, ale w kręgach hip-hopowych. To co to znaczy? Jesteś hip-hopową dziewczyną? Mogłabyś powiedzieć, że czujesz, że jesteś, wiesz, w kręgu, że jesteś wewnątrz subkultury, albo że lubisz szerokie spodnie, albo że do takich, wiesz, afroamerykańskich rytmów ci się lepiej tańczy. Czy to jest kwestia tego, że to producent po prostu jest, wiesz, taką postacią, że mówi spoko, ale za tym idzie jednak połączenie naszych kont na Spotify na przykład? Nie zastanawiałam się nad tym, ale na pewno i w jednym, i w drugim jest to zrobi naprawdę, okay. Bo jak powiedziałeś, lubię afromuzykę, lubię szerokie spodnie, gdzieś tam stylistycznie jest mi do tego blisko. Nie powiedziałabym, że jestem zakorzeniona w subkulturze hip-hopowej, ale myślę, że hip-hop i R&B mają ze sobą dużo wspólnego. No, oczywiście. I myślę, że takie połączenie są ciekawe i coraz więcej producentów w Polsce idzie za tym, co się dzieje na przykład w Stanach Zjednoczonych, że po prostu łączymy swoje siły i tak samo jak wokalista jest oznaczony, tak samo jest oznaczony producent i moim zdaniem to jest super no tak. rzecz. Poza tym, jakby tak popatrzeć na liczbę godzin spędzonych przy utworze, no to no jeżeli wokalista jest sprawny, to tym bardziej trwa to moment i potem sobie idzie do domu. No to prawda, producenci zasługują na większy rozgłos niż go mają, zwłaszcza w naszym kraju. Uważam, że często producenci są niedoceniani, a jak powiedziałeś, czasami nawet ta praca zdarza się... że jest dużo większa niż praca artysty. Bywa tak, że słyszysz instrumental, który proponuje producent i wiesz, że okej, okay, masz w głowie pewną melodię, ale jak się pojawi tekst, to jest bardzo prawdopodobne, że pójdziesz w ogóle w inną stronę niż wydawałoby się po pierwszych taktach tego instrumentala, że on prowadzi cię na przykład w jakieś takie pogodne rejony, a tekst będzie cięższy, albo odwrotnie. Zdarza się tak. Największy problem jest wtedy, gdy piszę całą piosenkę po angielsku, a potem muszę przełożyć ją na język polski. I wtedy, gdy... Znaczy muszę. Co to znaczy muszę? Muszę. Chcę, ale mam z tym problem, że łatwiej wymyśla mi się melodię w języku angielskim. Może dlatego, że dużo słucham tej muzyki w dzieciństwie i... Albo, że w ogóle skupiamy się wtedy tylko na tym, żeby fajnie, wiesz, ta melodia nas prowadziła gdzieś. Tak, ale wiadomo, jakaś pierwsza emocja za tym idzie, ale w momencie, gdy to już rozkładam potem na czynniki pierwsze i piszę tekst, no to wtedy nie zawsze ta pierwsza, pierwotna melodia pasuje do tego. I myślę, że to jest ten problem, który poruszyłeś. I co? Wtedy czujesz się takim zakładnikiem tego pierwszego pomysłu, że on był dobry, czy pozwalasz sobie na zmiany? Nie, pozwalam sobie na zmiany. Wcześniej okay. tak bardzo krytycznie do tego podchodziłam i chciałam za wszelką cenę zostać przy pierwszej melodii, choćby nie wiem co, bo tak bardzo lubiłam tę melodię i stawiałam melodię ponad tekst. Okay. A teraz nauczyłam się tego, że kurczę, warto sobie odpuścić, warto eksperymentować, warto próbować od początku pisać piosenki w języku polskim i to w ostatnim czasie dużo mi dało. Polski jest super. Tak. Poza tym po polsku to możemy śpiewać najlepiej na świecie, bo mało ludzi relatywnie śpiewa po polsku. To prawda. Po angielsku będzie zatem teraz dla państwa, żeby przełamać trochę, ale w sumie mówiliśmy o tej angielskiej frazie. New home. I'm walking down the street and I close my eyes. Holding on to memories of familiar skies. Here all on my own, so I press rewind to see the faces I'd recognize. 'Cause the sounds are plain too ain't familiar anymore. 'Cause the air don't feel like it did before. So if you can, show me how to make a way, find the right word. Alicja jest ze mną. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jak się masz? Świetnie. Jestem tutaj w takiej twórczej aurze, więc czuję się doskonale. To jest piękny dzień. Jeszcze się okaże. Jeszcze mamy kilka, wiesz, zakrętów do pokonania wspólnie. Okay. Rozmawialiśmy o takiej pewności siebie wynikającej być może z tupetu, może z odwagi samej. No, a ty mówisz, że nie wiem, czy publicznie kiedyś powiedziałaś, ale że może ci tej odwagi brakować. A z drugiej strony media społecznościowe pozwalają nam podglądać ludzi. Mm-hmm. No i wiesz, to oczywiście to konto Alicji to jest konto artystki. Ale wiesz, widać tutaj fajną sukienkę, tutaj widać podróż, tutaj może odważniejsze zdjęcie. Sprawdzałem to z ciekawości i chciałem to porównać. Na ile ten świat instagramowy, czy twoja świadomość, jak to może być odbierane, albo że to może być dla pewnych ludzi, wiesz, wyzywające zdjęcie, albo odważne, albo może no, za dużo widać. Mierzysz się z tym w jakiś sposób? Czy są dwa różne światy? Czy to jest jakiś sposób na przykład na szukanie odwagi w sobie, że kurczę, jestem kobietą, czuję się dobrze, wrzucam to zdjęcie, czy w ogóle nie ma tego myślenia? Bo wiesz, social media są pełne takich zakamarków albo sposobów na to, żeby jednak uwagę albo zyskać, albo nie stracić. Social media to jest tylko taki mały skrawek mojego życia, gdzie pokazuję jakieś szczęśliwe momenty, jakieś chwile, którymi chcę się podzielić z ludźmi. Ale absolutna większość mojego życia jest poza tymi social mediami. A co do tych zdjęć i co do tych wyzywających sytuacji, o których mówisz, ja mam... No wiesz, oczywiście z przymrużeniem oka, bo pytanie, gdzie dla kogo jest, wiesz, granica, ale no, widać, że jesteś po prostu piękną dziewczyną i to nie jest jakieś bardzo skrywane, nie? Dziękuję. Co do ciała i jakiejś takiej świadomości, akceptacji siebie i tego, co dla kogo może być wyzywające. Nie ukrywam, że na początku to był temat, który trochę mnie martwił. Odbiór ludzi, to jak postrzegamy pokazanie jakiejś części ciała przez kobiety kontra pokazanie tej samej części ciała przez mężczyzn i to w jak inny sposób jest to odbierane, jak w jak inny sposób patrzymy na zdjęcie chłopaka na plaży, a na takie samo zdjęcie kobiety w kostiumie kąpielowym, dlaczego ona od razu jest uważana za wyzywającą, dlaczego ona od razu chce to zrobić dla atencji. Ja uważam, że w momencie, gdy akceptujesz siebie i nie masz z tym żadnego problemu, ja w ogóle nie patrzę na to w kategoriach robię coś wyzywającego, robię coś dla atencji. Nie, ja po prostu tak się ubieram w taki sposób i jest to na moich zdjęciach i nie mam z tym żadnego problemu. Jestem za tym, żeby kobiety akceptowały się w pełni, miały swobodę, żeby pokazać siebie na tyle, na ile czują się z tym komfortowo, mhm, i żeby nie musiały być przez to negatywnie oceniane przez ludzi w internecie. Wojtek Sokół ma takie zdanie w jednym z utworów: zakryjmy piersi dziewczynom, bo to obraza ludzkości. Zboczone dzieci chcą je potem ssać. Brak świętości. Coś w tym jest faktycznie, że nasze społeczeństwo niby już takie rozwinięte i zamerykanizowane i zamów order w McDonaldzie, a pewne rzeczy potrafią jednak budzić kontrowersje. To prawda. Tak jak mówiłeś o tej pewności siebie wcześniej, to wcale nie była dla mnie taka oczywista droga, bo ja przez całe moje dzieciństwo byłam osobą bardzo introwertyczną, bardzo niepewną siebie. A powiedz, kiedy się to dzieciństwo skończyło, tak żebyśmy tylko dokładnie wiedzieli, ile masz teraz lat? Można mam teraz lat 21, chociaż myślę, że to dziecko wewnętrzne we mnie cały czas aktywnie żyje i mi pomaga w codziennym życiu. Nie, no tego nie wolno się wyzbyć. Nie wolno się wyzbyć. Ale ciekawi mnie z perspektywy ciut starszej osoby, gdzie według ciebie jest ta granica dzieciństwa? Czy to był moment, kiedy stajesz na scenie albo podpisujesz umowę w swoim imieniu? Czy ta osiemnastka faktycznie, czy jakieś inne wydarzenie? No bo zaczęłaś, wiesz, pracę, można powiedzieć, i obecność na rynku fonograficznym, w show biznesie, jako młoda osoba. To prawda. I teraz ta dorosłość, ona się pojawia już z tą odpowiedzialnością, że okej, to jest moja praca, ktoś dokonuje przelewu, ja mam jakieś zadanie do zrobienia. Wydaje mi się, że byłam postrzegana od zawsze za osobę bardziej dojrzałą niż jestem, dlatego że w młodym wieku zaczęłam pracować z ludźmi starszymi ode mnie i jakby nabrałam od nich tego pewnego rodzaju doświadczenia. Ciężko mieć 13 lat, znaleźć producenta w klasie, zespół oraz menadżera. No dokładnie. Kiedy masz paręnaście lat i na co dzień obcujesz z ludźmi dużo starszymi od ciebie, to chcąc nie chcąc nabierasz tej dojrzałości i wyróżniasz się tym. Natomiast przez całe moje nastoletnie życie czułam duże wsparcie moich rodziców, że zawsze oni byli obok mnie. Więc do momentu, w którym wyprowadziłam się z domu, miałam w sobie to dziecko i dalej je mam, ale wydaje mi się, że pierwsze kroki zaczęłam stawiać w dorosłość w momencie, gdy zaczęłam mieszkać sama tutaj w Warszawie i musiałam poznać życie trochę od innej strony. No tak, faktycznie, no tak. No, jak trzeba sobie samemu przygotować kanapki, to dorosłość puka do drzwi. To prawda. Cieszę się, że odważyłaś się porozmawiać o tych sprawach. Ja bardzo lubię stawiać artystów czasami w pozycjach niewygodnych. Ale ja absolutnie nie mam z tym żadnego problemu. Już w kilku wywiadach na takie pytania odpowiedziałam. A to źle. Myślałem, że jestem jednak bardziej oryginalny. Ale może za mało słucham po prostu innych wywiadów. Ale wiesz, byłem ciebie ciekawy. Tak jak i rok temu, to teraz mam jeszcze, wiesz, kilka zagadek i chyba czasem fajnie jest po prostu z kimś porozmawiać i nawet, wiesz, nie wiedzieć rzeczy, która jest super oczywista, ale w międzyczasie dowiedzieć się kilku spraw tak na własną rękę. Mamy muzykę. Dzisiaj, no, zostanie tutaj rozebrane na czynniki pierwsze nie jeden sekret. Nagle czas ustanął w miejscu, noc jest za długa, by spać. Teraz myśli są bez sensu, po co się bać? Windą na 10. piętro, powoli uchylasz mi drzwi. Jutro nie będzie na pewno, świat kończy się dziś. Znowu brakuje mi tchu, kolejny róg. Skrywamy się w jeden wóz, wiadramy w dół. Kolejny róg, chwilę dzielimy na pół. Obawiam się, nie mogę przestać, aż opadnę z sił. Znowu brakuje mi tchu, kolejny ruch. Skrywamy się w jeden wóz, diagram. tu. Nieważne białe czy czerwone wino. Może być Dolan, może Tarantino. Znam to na pamięć, włączam autopilot. Pokieruj chwilą. Zbliżasz się do mnie i szepczesz raz jeszcze. Ta noc jak w zakręcie, ja nie chcę nic więcej. Zachowaj dla siebie ten sekret. Alicja jest ze mną i ujawnij swój największy sekret. Dobry wieczór. Największy wieczór. Sekret dotyczący życia prywatnego i życia zawodowego. Czy artysta dzisiaj ma w ogóle możliwość wyznaczyć granicę między życiem prywatnym a życiem zawodowym? Skoro to życie prywatne bywa dla ludzi często bardziej interesujące. Poza tym, co oczywiście jest kwestią sporną, ale słuchacze, fani bardzo często utożsamiają podmiot liryczny z artystą wykonującym dany utwór. I teraz oczekuje się, czy może jest taka presja, żeby artysta nie wymyślał jakiejś historii, tylko żeby przez swój talent wpuścił nas do swojego życia, do prawdziwych emocji, do naprawdę złamanego serca i tak dalej. Powiem tak, ja w mojej twórczości, w moich tekstach wpuszczam ludzi w moje życie, okay. W moją prywatę, w moje szczere emocje. I to jest dla mnie jak najbardziej w porządku. Ja uwielbiam moment, w którym słyszę od ludzi, że oni czują te emocje i oni też tak mają i utożsamiają się z moimi słowami. Natomiast ja tą prywatność chowam na social mediach i u mnie na Instagramie nie zobaczysz moich najbliższych przyjaciół, nie zobaczysz ludzi, z którymi spędzam moje życie, dzielę moje życie, nie zobaczysz moich najbliższych członków rodziny, dlatego że po prostu uważam, że to jest moja strefa osobista dla mnie, dla nas. Absolutnie nie oceniam ludzi, dla których to jest okej, którzy to robią. Ale po A prostu to też bardzo fajnie. Bo chyba nie ma encyklopedii, dokładnie, wiesz? Dokładnie. Każdy może robić to, z czym się czuje dobrze. Może kiedyś dojdę do takiego etapu, że poczuję, że w tym momencie chciałabym się bardziej podzielić z ludźmi moją strefą osobistą i to też będzie okej, ale myślę, że na tyle, na ile czujemy się w porządku z samym sobą i na tyle, ile czujemy się komfortowo, tak powinniśmy robić. I na ten moment to jest dla mnie droga, z którą się czuję w porządku. Myślę, że na tyle, ile chciałabym pokazać mojego życia ludziom, pokazuję to, co chciałabym zostawić dla siebie, zostawiam i czuję się absolutnie fair. No brzmi, jakbyś miała wszystko pod kontrolą. No nie jest tak, że mam wszystko pod kontrolą, ale ale to tak brzmi, a wiesz, czasami to jak coś brzmi jest istotne, zwłaszcza jak się jest artystą, to nawet ma to jakieś znaczenie. Dla mnie świetnie brzmi IDK, czy IDK. IDK. IDK? I don't know. Alicja, do it. Sama chyba nie wiem, czego chcę, czy mam prawo jeszcze czegoś chcieć. Znowu DM, znowu temat, ciągle ten sam. Dzisiaj idę z tobą wino pić, chociaż z nikim nigdy nie chcę wyjść. Czemu z tobą, czemu teraz na siebie zakładam cień? Może z innej strony poznasz mnie, poznam się. Choć wołasz moje imię, czuję lęk. Tak dobrze znam niepewny stan, zrobię krok. Bukiet białych róż, czy to znaczy, że mnie lubisz już? Tylko pytam, nie oceniaj, wiesz, że tak mam. Kelner kładzie deser na nasz stół, czy już czas podzielić się na pół? W sumie trochę mam ochotę, może to jest jakiś znak. Bo jutro z innej strony poznasz mnie, poznam się. gdy wołasz moje imię, czuję dreszcz. Tak dobrze znam niepewny stan. Zrobię krok. Nie. Alicja Szemplińska odwiedziła mnie i rozmawiamy, a państwo dzięki radioodbiornikom między innymi mogą tego słuchać. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Sporo muzyki wydanej, odkąd widzieliśmy się po raz ostatni. A to dobrze, świadczy o artyście, czyli nie jesteś leniem. Chyba, że jesteś leniem i walczysz z tym, żeby leniem nie być. Jestem leniem i walczę z tym, żeby leniem nie być. Okay. Tak, myślę, że moją największą motywacją do niebycia leniem jest właśnie muzyka. Ja myślałem, że powiesz, żeby opłacić mieszkanie po prostu w Warszawie. To jest największa motywacja. Nie, muzyka. I ja po prostu... Ale wiesz, czemu o tym mówię? No. Bo po prostu pewnie z doświadczenia, ale znam wielu ludzi, którzy tu przyjeżdżają i wiesz, ta presja finansowa, ekonomiczna bywa świetnym batem, żeby naprawdę ruszyć cztery litery i coś ze sobą zrobić. A jak pojawia się tak zwany sukces, który często idzie w parze z finansowymi korzyściami, to ludzie potrafią, wiesz, tak trochę zasnąć, przysnąć się, jakoś tak, wiesz, wyluzować. No, to nie jest twój przypadek, więc co cię popycha do tej muzyki? Czy sama muzyka w sobie, o co tu chodzi? No bo, wiesz, trzeba mieć też trochę nie po kolei w głowie, żeby chcieć po prostu wejść na scenę i powiedzieć, hej, zobaczcie wszyscy, coś tu mam do powiedzenia, pokazania, patrzcie jaka stopa, patrzcie jaka gitarka. Ja nie mam wyboru. Wydaje mi się, że jak jesteś artystą, nie masz wyboru. Nie widzisz swojego życia w inny sposób. Okay. I ja nie budzę się z tym i nie zastanawiam się, kurde, co jeśli nie napiszę piosenek i nie zaśpiewam, to może pójdę na takie studia lub na inne i znajdę sobie nową drogę. Mm. Nie, ja po prostu nie widzę innego wyboru i muszę to robić, żeby być szczęśliwą. Czyli obsesja. Obsesja, tak. Ale wiesz co, to chyba dobrze. Może. Z takim wokalistą wrocławskiego pochodzenia, chociaż on podobno mieszka w Warszawie, ale tak moim zdaniem na szpagacie jest, z Bartkiem Deryło. Rozmawialiśmy też o tym kilka razy. O proszę. No, że ciężko chyba... Pozdrawiamy Bartka Deryło. Tak, pozdrawiamy go serdecznie. Gdziekolwiek jest, może w trasie między miastami, nie wiadomo. Właśnie chyba o tym rozmawialiśmy, że chyba nie można tego robić na pół gwizdka. No i chyba tylko ci ludzie, którzy są naprawdę zdeterminowani, poradzą sobie w tym zawodzie, bo z pewnością też się mierzysz z hejtem i to na wielu płaszczyznach. Od muzy po, wiesz, ale masz nos tam albo coś jeszcze innego, bo wszyscy czytamy o sobie dziwne rzeczy, ale jeżeli one cię mogą zastopować, to w zasadzie jak silny był ten magnes do samej muzy, albo czy ona w tobie po prostu jest na tyle, wiesz, natarczywa, że jak tego nie robisz, to po prostu ciężko zasnąć. Hmm. To cieszę się, że masz taki motywator. Zabiorę państwa do kolejnego nagrania. Loner dla państwa. Okej. Okay. And after lonely night in Southside London, you keep asking, what's my problem? Don't mistake me, truth is I'm such a loner. And after lonely night in Southside London, you keep asking, what's my problem? Don't mistake me, truth is I'm such a loner. Don't remember, try my best, dancing here for your attention. Ask myself, what is this that drives me mad now? Watch me dance, see me there. Don't know how to do it, never been good at this. You know my show's for you. I check on your actions, there's some tension when you try not to. Why you afraid, baby boy? Catch your mind, I'm trying while I take the time, where it's hard to find. We live in two different lives, still I'm willing to compromise, baby. I'm slowly losing patience, my energy's been wasted for a long, long time. We're not communicating, might be one in a million, but the skyline be got me feeling, yeah. Alicja, Marvin Brooks, Loner zabrzmiało. Loner. Alicja, która no, w tym trio jest wymieniona jako artystka wykonująca partie wokalne z pewnością, jest ze mną i jest też z Państwem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Nie wiem, czy to nie ostatnie nasze wejście, trochę smutno, bo jeszcze mam kilka pytań, ale... To wszystko w tym wejściu musi się wydarzyć. Musi się wszystko wydarzyć. To będzie bardzo szybko w takim razie. Call and response, troszkę gospelowo to zrobimy. Po pierwsze, statystyki. Sprawdzasz, co się dzieje z twoimi utworami, jak wychodzą, liczysz, wiesz, po prostu namnażające się cyferki, czy niekoniecznie? Sprawdzam, ale podchodzę do tego na spokojnie. Okej, czy nie masz wrażenia, że jak coś, co wiesz, włożyłaś to serce i jest wszystko super, wyjdzie, a okaże się, że kurczę, do tej mojej najbardziej popularnej piosenki, to tam jeszcze wiele set tysięcy ludzi musi to obejrzeć, to nie demotywuje cię to? Nie. Może kiedyś. Patrzyłam na to i sobie myślałam, szkoda, że to nie trafia do takiej ilości osób jak kiedyś. Myślę, że na wszystko przyjdzie czas, a nawet jeśli to miałoby być dla jakiejś wąskiej grupy słuchaczy, która to zrozumie i dla której to będzie prawdziwe i to mi wystarczy. Jesteś artystką niezależną czy kontraktową z majorsem, z wytwórnią, z managementem? Jestem teraz, wydaję, w wytwórni Island Records. Okay. Czyli to jest pod Universalem, taki sublabel. Rozumiem. Na ile masz decyzyjność w sprawie tego, co się ma wydarzyć z twoją muzyką, wizerunkiem? Myślę, że teraz i przy nadchodzących wydawnictwach jesteśmy w pełni zgodni. To jest stresujące, czy raczej niekoniecznie, że wierzysz po prostu w to? Wiesz na przykład wewnętrznie, że to jest dobre nagranie, uda się. Mam teraz tą wiarę w sobie, ale nie miałam jej od zawsze, bo ja też przyznaję się do tego i odpuszczam sobie jakieś takie myśli oceniające za ten czas poszukiwań, gdzie skręcałam w różne strony muzyczne, żeby znaleźć siebie. I teraz czuję, że... To może głupio zabrzmieć to zdanie, ale nigdy nie czuję, że byłam sobą tak bardzo, jak jestem dziś. Wiem, że u ciebie wszystko dobrze. Widzę, bo wszyscy widzimy, że ta muza pojawia się regularnie i ona jest zadbana. I ty tam jesteś chyba szczęśliwa, bo przy każdej premierze widać, że wiesz, że wow, wyszło coś fajnego, włożyłam w to serce i dzielę się. Cieszę to się, wiem. Że tak to podoba mi się, jak traktujesz social media, bo sam myślę o tym, może dlatego, że jestem już trochę dinozaurem w podobny sposób. Nie chciałbym po prostu skręcić, wiesz, z pracy producenta czy muzyka w pracę TikTokowca. nie chciałbym. Ale, można to, z tego korzystać pewnie. Ale to też nie jest łatwe. Tutaj się wtrącę. No. Nie jest łatwe w tych czasach być muzykiem, a nie być TikTokerem, bo każdy ci powie, że musisz mieć TikToka, żeby promować tą muzykę. I jak tu żyć? No właśnie. Jak żyć? Kiedy balans? Nie chcesz być TikTokerem? Jezu, ciężka sprawa. Ja do tego podchodzę tak, że wrzucam to, z czym czuję się okej, okay, wrzucam swoją muzę, wrzucam śpiewanie, nie bawię się w trendy TikTokowe, które mi się nie podobają i polecam to wszystkim, którzy też mieli takie rozkminy, bo to wcale nie było dla mnie oczywiste, to żeby założyć TikToka i wrzucić pierwszy filmik, to było dla mnie bardzo trudne. Ja mam TikToka, ale jeszcze tam się nic nie wydarzyło, wiesz? Czekam na jakiś taki przybłysk może kreatywności. Trochę nie wiem, co miałbym tam robić. Okej, okay, to ja też czekam na twojego pierwszego TikToka. Może zaraz wymyślę jakieś pomysły dla ciebie, jakby tu rozkręcić okay. TikToka. Szanowni państwo, musimy kończyć, ponieważ Alicja Szemplińska pomoże mi rozkręcić interesy w internecie. A na koniec poproszę cię o inspirację. O coś, co wpadło ci w ucho niedawno na przykład, bo dlatego, że tworzysz dużo i spędzasz czas w studiu i myślisz o sobie jako artystce i wiesz, to jest silniejsze czasem od ciebie, to możesz mieć mało czasu na to, żeby się zanurzać w, wiesz, w efektach pracy innych artystów. Ale może raz na jakiś czas w to wybredne ucho wpada coś, co wiesz, jest takie w sam raz. Ja cały czas się zanurzam, cały czas szukam inspiracji też dlatego, że przez rok prowadziłam swoją autorską audycję 21 Grams of Soul, gdzie musiałam ciągle szukać nowych inspiracji na artystów, więc z nowych rzeczy... To jest motywacja, to jest ogromna motywacja, więc z nowych rzeczy... No może nie aż takich najświeższych, w sensie ostatnich tygodni, ale w ostatnich miesiącach ujawił się album jednego z moich absolutnie ulubionych wokalistów, Daniela Cesara. Polecam wszystkim bardzo serdecznie. No kocham. A to na sen będzie świetne, bo on ma taki trochę głos, jakby, tak. jakby frazami szył koc elektryczny ogrzewany. Chociaż być może na 40 stopni w mieście to nie jest najlepszy pomysł na wieczór. Ale polecam też Olivia Dean, nowy album. Olivia Dean. Olivia Dean, no dobra. Album Messi. I to jest w ogóle album o tytule Messi i utwór o tytule Messi jest moim ulubionym, więc... Ale chodzi o tego piłkarza? Tak, właśnie o niego chodzi. Właśnie, tak myślałem. Ponoć cała Liga Amerykańska zrzuca się na jego wynagrodzenie, bo gdziekolwiek nie pojedzie, to przyciąga tłumy. No, kolejny dowód na to, że jesteś starą duszą jednak, mimo, wiesz, metryki niezbyt pokaźnej. No bo ty mówisz o albumach. Kto dziś ma czas, żeby przesłuchać album? Dziewczyno, ty żyjesz w iluzji. Jaki album? Stories, 16 sekund, ciach, ciach w ogóle. Zainteresuj nas. Chociaż wybierz piosenkę, błagam. Nie, to jest smutne, że... odchodzimy od słuchania albumów, bo to ma największy sens, kiedy posłuchasz całego albumu. Może dlatego, że tak zostałam wychowana, że moja mama, wsiadałyśmy do samochodu albo w domu puszczała mi płytę od początku do końca i tak słuchałyśmy. Może to jest kwestia przyzwyczajenia, może to jest kwestia gustu. Biedne dziecko, trzeba powiedzieć, bo Boże, co za dzieciństwo, traumy dzieciństwa? Musimy wysłuchać całych nagrań. To jest najlepsze, co mi się w ogóle wydarzyło w dzieciństwie. Oczywiście. Ale gdybyś miała, tak wiesz, teraz zanurkować w odmęt wyobraźni i z tych propozycji wybrać jedną piosenkę, co jest trudnym zadaniem, to na co byś postawiła? Always, a może Daniel Cesar. Okej, okay, to rozwiałeś moje wątpliwości, bo myślałem sobie, że a może jednak jesteś współczesną, wiesz, słuchaczką i po prostu słuchasz tej płyty, ale na przykład nie zapamiętujesz w ogóle tytułów, albo dodajesz sobie do playlisty i w sumie nie wiesz, kto to śpiewa. Pamiętam każdy tytuł. All right. Była ze mną osoba o wybitnej pamięci, Alicja Szemplińska. Dziękuję serdecznie za spotkanie. Dziękuję bardzo. Dobrej nocy. Baby, baby, there will always be space for you and me, right where you left it. And just maybe enough time will pass, we'll look back and laugh, just don't forget it. And maybe I'm wrong for writing this song, losing my head over you. And I'll be here, 'cause we both know how it goes. I don't want things to change. I pray they stay the same, always. And I don't care if you're with somebody else. Trouble that you made, carved your initials in.